میں سے عورت کا پڑوسنوں یا اپنے بچوں کو پکارنا، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات چیت کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح ایک ہی عمارت میں اوپر نیچے رہنے والیاں ایک دوسرے کو پکاریں، آپس میں گفتگو کریں، تو کوئی حرج تو نہیں؟ یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح گفتگو کرنے سے غیر مردوں تک آواز پہنچنے کا امکان ہے۔ گزشتہ سوالات کے جوابات میں اس کی تفصیل گزر چکی کہ عورت اپنی آواز کو نرم بھی نہ کرے کہ فتنے نہ ہو کر۔ بہرحال اگر آس پاس کی عورتوں سے کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر بذریعہ ٹیلی فون یا انٹر کام بات چیت کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔